Hoofdstuk 6. De naam van de ridder met het witte schild. Toen Thierry wakker werd, duurde het even voordat hij wist waar hij was. Langzamerhand herinnerde hij zich alles wat er de voorgaande dag en avond was gebeurd. Hij bleef nog even liggen, genietend van de lekkere bed en de vriendelijke kamer. Maar na korte tijd stond hij op en kleedde hij zich weer in de verschoten pij. De maliënkolder liet hij op een stoel liggen, al had hij die best willen houden, evenals de wapens. Toen hij was aangekleed, keek hij naar het enige raam in het vertrek. Het zat hoog in de muur en er stond een bankje onder. Hij klom erop en keek naar buiten. Wat hij zag, deed hem een zucht slaken van bewondering. Want hij bevond zich in een der buitenste torens en vandaar had hij een prachtig uitzicht over de landstreek in het westen. Het weer was mooi geworden en het zonlicht glansde op de natte velden en de weiden. De blauwe rivier was nu werkelijk blauw, als fonkelend azuur. En daarnaast liep de eerste grote weg als een rood-bruin glimmend lint naar de bergen. Hij zag die bergen heel duidelijk, grijs, blauw en lila, met besneeuwde toppen, die scherp afstaken tegen de heldere hemel. Daar moest hij heen. Hij bleef een poosje kijken totdat er op de deur werd geklopt. Hij draaide zich om en riep, binnen! Het was ridder Ristridin. Hij bleef even in de deuropening staan, alsof hij aarzelde. Hij droeg weer zijn grijze maliënkolder en grauwe mantel, maar was blootshoofds. Goedemorgen, zei hij. Je bent al helemaal klaar, zie ik. Goedemorgen, ridder Ristridin, zei Thierry en zweeg. Niet goed wetend wat verder te zeggen tegen deze man, die hem zo wreed had behandeld en die hem nu zo vriendelijk aankeek. Ristridin kwam naar hem toe en keek hem ernstig aan, zijn hoofd wat achterover. Hij was heel lang, maar Thierry, die nog op het bankje stond, stak iets boven hem uit. Thierry, zei hij, ik ben gekomen om je iets te zeggen. Of beter gezegd, om je iets te vragen. Nu ik je weer zie, schijnt mijn vergissing me nog dwazer toe. Ik vraag je vergiffenis voor wat ik je heb aangedaan. Ik was woedend en verblind door wraakzucht, maar dat is geen verontschuldiging. Vergeef mij. Oh, natuurlijk, zei Thierry haastig, terwijl hij van het bankje sprong. Hij had een kleur gekregen. Hij schaamde zich bijna dat deze beroemde ridder, die vele jaren ouder was dan hij, zo tot hem sprak. Ridder Ristridin stak hem zijn hand toe en hij drukte die stevig. Het was misschien vreemd, maar hij voelde dat hij de leider van de grauwe ridders graag mocht. Ja, het viel hem zelfs moeilijk hem in overeenstemming te brengen met de ridders die op hem hadden gejaagd. Ze zwegen allebei een ogenblik. Toen vroeg Ristridin of Thierry wilde ontbijten. Graag, zei Thierry, die zich plotseling erg hongerig voelde. Hoe laat is het? 7:30 ongeveer, antwoordde Ristridin. Mijn vrienden en ik hebben al gegeten. Bendu en Arwoud zijn er zelfs al op uitgegaan, in de hoop dat ze een spoor zullen vinden van de rode ruiters. De rode ruiters, riep Thierry. Ja, we hebben van verschillende burgzaten gehoord dat er 3 dagen geleden enkele in het rood geklede krijgslieden langs zijn gereden, in westelijke richting. Wie weet zijn ze nog in de buurt. In elk geval is het mogelijk dat meer mensen ze gezien hebben. Ik heb er ook 2 gezien, zei Thierry. 1 week geleden ongeveer. Ook zij reden over de grote weg naar het westen. Hij dacht dat het best mogelijk zou zijn dat er een paar of meer in de buurt waren. Ze hadden immers nog steeds reden om hem te willen vangen. Ridder Ristridin sprak zijn gedachten uit toen hij zei, na alle moeite die ze hebben gedaan om jou in het ongeluk te storten, zullen ze wel willen weten of het hun gelukt is. Dat denk ik ook, zei Thierry. Ristridin had zijn hand op de deurknop gelegd, maar hij bleef staan en vroeg, wat ga je nu doen, Thierry? Ontbijten, antwoordde de jongeling. Maar de ridder bleef ernstig kijken. En dan, vroeg hij, dan ga ik verder. Ik moet verder reizen. Waarheen? De blauwe rivier langs. Ridder Ristridin boog zich naar Thierry toe. Je hebt een geheim, zei hij zacht. Ja, ridder, zei Thierry. Ik zal je niet vragen wat het is, vervolgde Ristridin, maar ik heb zo'n idee dat de ridder met het witte schild je iets heeft opgedragen. Je hoeft niets te vertellen. Ik zeg alleen maar wat ik denk. Je bent op weg naar het westen en je doel ligt over de bergen, misschien in het rijk van Unauwe zelf. En de rode ruiters willen niet dat je je doel bereikt, zoals ze niet wilden dat ridder Edwinem zijn doel bereikte. Ridder Edwinem, zo heette hij dus, de zwarte ridder met het witte schild. Ristridin wachtte niet op antwoord, maar deed de deur open. Kom, zei hij, laten we naar de eetzaal gaan. Zwijgend liepen ze erheen. Thierry nam Ristridin nu en dan van terzijde op. Deze had veel van zijn geheim geraden, maar hij wist misschien meer dan Thierry. Hij had de ridder met het witte schild gekend, of ridder Edwin hem, zoals die geheten scheen te hebben. Thierry brandde van verlangen om vragen te stellen, maar kreeg daartoe de gelegenheid niet, omdat de burchtheer en ridder Ewijn hen tegemoet kwamen. Ze wensten hem beide goedemorgen en de burchtheer vroeg of hij goed had geslapen. Je draagt nog steeds je pij, sprak hij toen. Ik heb wel kleren die je beter zullen passen. Dank u, zei Thierry, maar misschien is deze kleding het onopvallendst om in te reizen. Heb je dan een vermomming nodig? Vroeg de burchtheer. Je moet wel bedenken dat iedereen in het kasteel al weet dat je geen kloosterbroeder bent. In elk geval kun je Amaliënkolder onderdragen. Of denk je dat het niet nodig is? Oh, dat zou prettig zijn, zei Thierry. Je bent dus van plan verder te reizen, ging de burchtheer voort. Wanneer? Zo gauw mogelijk, antwoordde Thierry. Dadelijk. Niet te haastig, zei de burchtheer. Wacht in elk geval tot ridder Bendo en zijn neef terug zijn. Misschien hebben zij nieuws waarmee je je voordeel kunt doen. Vrees je de rode ruiters? Vroeg de ridder Ewijn. Ja, ridder, zei Thierry. En daar heb ik reden voor. Daar twijfel ik niet aan, sprak de jonge ridder. Ze kunnen natuurlijk verder naar het westen zijn gegaan, de pas en de bergen over, maar ik denk het niet. Ze zullen in het land van mijn koning zeker niet welkom zijn. Hoort u thuis in het rijk van Unauwen? Vroeg Thierry enigszins verbaasd. Ja, ik ben ridder van koning Unauwen. Kende u de ridder met ridder Edwinem goed? Ik heb onder hem gediend, antwoordde Ewijn, voordat ik tot ridder geslagen werd. Ik was in zijn gevolg toen hij werd uitgezonden om het bos van Forgotha veilig te maken. Ridder Ristridin was daar ook. Het bos van Forgotha, herhaalde Thierry. Die naam had hij nooit eerder gehoord. Ik weet niet veel van het land van koning Unauwen, voegde hij erbij. Dat is met velen zo hier, zei Ewijn. Het is jammer. Misschien zal dat veranderen nu er meer mensen uit ons land naar het Rijk van Dagenhout komen. Ik was door koning Unauwen gezonden om een boodschap van vriendschap te brengen naar jouw koning. Hij wendde zich tot Ristridin en de burchtheer. U behoort bij de enkelen die ons beter kennen, zei hij. U bent onze vrienden en vreest dezelfde vijand. Welke vijand? Vroeg Thierry. Toch niet het land Evilan? Het land Evilan lag in het zuiden en grenste zowel aan het rijk van Dagonaut als dat van Unauwen. Vroeger waren er vandaar vaak invallen gepleegd in Dagonauts rijk, maar sinds er een van Unauwens zonen regeerde, was dat minder geworden. Thierry had wel eens gehoord dat er oneenigheid was tussen Evilan en het rijk van Unauwen. En hij had dit altijd vreemd gevonden, omdat het eerste tot bloei was gebracht door Unauwens zoon. Overigens werden de twisten tussen Evilan en het rijk in het westen over het algemeen beschouwd als iets dat de bewoners van Dagonauts land niet aanging. Ja, het land van Evilan. Het land Evilan, sprak ridder Ewijn. De zwarte ridder met het rode schild komt daar vandaan, zei de Ristridin. Alle ridders van de vorst van Evilan dragen rode of zwarte schilden. Wat de vorst van Evilan zelf betreft, hij is de jongste zoon van de koning Unauwen en tevens diens grootste vijand. Althans, dat was hij. Er gingen geruchten dat hij zich met zijn vader zou verzoenen, zei ridder Ewijn, tot blijdschap van velen, waaronder ik. Maar nu weet ik niet meer of ik het geloven kan. Thierry luisterde vol belangstelling naar deze dingen, waar hij tot nu toe niets of weinig van geweten had. Zou de brief iets te maken hebben met de vete die er blijkbaar bestond tussen het rijk van Unauwen en Evilan? De ridder met het witte schild was een van Unauwens ridders geweest, maar hij wist nog steeds niet meer... Hij wist nog steeds niet meer van hem dan zijn naam. De grauwe ridders zouden zeker veel van hem kunnen vertellen. Deden ze het maar. Wat gaat u nu doen? Vroeg hij aan Ristridin en Ewijn. Gaat u de rode ruiters zoeken? Ja, antwoordde Ristridin. En de ridder met het rode schild. We zullen niet rusten voordat we ze gevonden hebben. Ze waren intussen bij de grote zaal gekomen. Ga nu eten, Thierry, zei de burchtheer. Je kunt verder gaan wanneer je wilt, maar wacht wel tot ik betere kleren voor je heb gevonden. En de wapens die ik je heb gegeven mag je houden. Of je moest die van mijn dochter verkiezen. Thierry bedankte hem hartelijk. Toen zei hij... Het zwarte paard is hier, mijn trouwe drager. Ardalmen van de ridder met het witte schild. Ik wil er graag weer op rijden. Rovers hebben het je ontstolen, nietwaar? Zei Ristridin. Wij hebben het hun weer afgenomen. Dat weet ik, antwoordde Thierry. Ik zat in een grot verborgen en heb alles gezien en gehoord. Oh, zei Ristridin wat verbaasd. Is er nog iets dat je wenst? Vroeg de burchtheer. Nee, dank u, zei Thierry. Of ja toch, een touwtje, om de ring weer om mijn hals te hangen. Dat lijkt me beter dan hem aan mijn vinger te dragen. Daar heb je gelijk in, zei Ristridin. Ik begrijp niet dat de rovers je hem niet hebben afgenomen. Dat wilde ze wel, zei Theorie, maar hij zweeg plotseling. Hij voelde er niet veel voor om over zijn ontmoeting met de rovers te praten. De ridders en de burchtheer keken hem vragend aan. En? Vroeg Ristridin. Ze lieten hem houden, zei Theorie alleen maar. De anderen vroegen niet verder. Het is een kostbare ring, sprak Ewijn. Slechts enkele van onze ridders dragen er zo een. Koning Unauwen heeft zulke ringen geschonken aan zijn trouwste paladijnen. Men zegt dat er maar 12 van bestaan op de hele wereld. Anderen beweren dat er maar 7 zijn. Theorie keek naar de ring met nog meer eerbied dan anders. Daar was nog een reden om hem niet aan zijn hand te dragen. Ten slotte had hij hem alleen gekregen om de kluizenaar Menaurus te doen weten door wie hij was gezonden. Hij moest hem later maar aan koning Unauwen teruggeven. Hij ging alleen de grote zaal binnen. De anderen hadden al gegeten en ze hadden allemaal nog wat te doen. De zaal was niet erg vol. Blijkbaar at ieder op de tijd die het hem uitkwam. Aan de tafel op de verhoging zat Lavinia, geheel alleen. Theorie groette haar met een buiging en een glimlach. Toen hij aan een der andere tafels was gaan zitten, kwam er een dienaar naar hem toe met de boodschap dat de jonkvrouw vroeg of hij bij haar wilde komen. Theorie stond meteen op. Hij voelde dat de dienaar hem aankeek. Hij zou wel verwonderd zijn. En met hem vele andere burgers zaten. Over het feit dat iemand de ene dag een gevangene was en de andere dag een geëerde gast. Even mij, zei Lavinia. Erg onbeleefd van je me alleen te willen laten zitten. Het is zo'n vreemde dag vandaag. Iedereen is vol onrust. Net of er van alles zal gaan gebeuren. Hoe is het nu met je? Heel goed, dank u, zei Theorie terwijl hij ging zitten. En hoe is het met u, jonkvrouw Lavinia? Ik wil u nogmaals bedanken voor wat u gisteren voor mij hebt gedaan. Oh, het was niet, zei de jonkvrouw. Ik ben blij dat je gezond en wel naast me zit. Alleen begrijp ik er nog niet veel van. En vader geeft me alleen maar één letter grepige antwoorden. Of helemaal geen antwoorden. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? En waarom ben je gevangen genomen? Dat zijn vele vragen ineens, zei Theorie lachend. En voegde hij er ernstiger aan toe. Veel antwoorden kan ik u niet geven. Oh, vader zei me al dat ik je niets moest vragen. Maar ik weet toch iets. Hoe je heet? Theorie, nietwaar? Is Theorie de Dappere werkelijk je vader? Ja, jonkvrouw, antwoordde Theorie een beetje trots. Kent u hem? Nee, maar ik heb wel van hem gehoord. Hij is een van de ridders die door de minstreels wordt bezongen. Theorie de Dappere en ridder Edwinem en Ristridin van het Zuiden. Ridder Edwinem, viel Theorie haar in de reden. Hebt u hem gekend? Nee, ook al niet. De enige die ik ken is ridder Ristridin. Als klein meisje heb ik paard gereden op zijn rug. Nu wil hij me niet eens vertellen wat er aan de hand is. Ik was zo verbaasd toen ik hoorde dat hij een van de grauwe ridders was. Zo boos en somber leek hij, zo kende ik hem niet. Maar hij vraagt naar ridder Edwinem. Heb jij hem ontmoet? Eenmaal, zei Theorie. Mijn vader heeft hem gekend, vroeger, toen hij in het land van Unauwen was. Eens was er een minstreel hier en die zong een lied over hem dat ik erg mooi vond. Het begon zo en Lavinia zong zachtjes. Edwinem reed met de noordenwind, van zijn landgoed voor de sterren, aan zijn arm het witte schild. Zo reed hij kwam van verre. Zijn hart was nog in Forresterre, bij het bos aan de zee. Maar hij reed met noordenwind en verliet zijn eigen stee. Edwinem reed met noordenwind naar de bergen in het zuiden. En als hij langs een toren kwam, begon daarvan de klok te luiden. Hier komt de heer van Forresterre, bij het bos aan de zee. Rijdt met regen van het westen, met de wind van het noorden mee. Gegroet, Edwinem, ridder hoog. In u ligt ons goed vertrouwen. Uw roem straalt als de regenboog. Gij zijt gezonden door Unauwen. Gij reed weg van Forresterre, bij het bos aan de zee. Op nachtwind met de noordenwind, om te hoeden hier de vree. Lavinia hield op. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe het verder was, zei ze. Het was heel lang, vol dappere daden. Een verhaal uit het land van Unauwen. Het is vreemd, maar ik heb ridder Ristridin ook over Edwinem horen spreken. Waarom was ridder Ristridin eigenlijk zo boos op je? Ze zweeg even en zei lachend. Ik vraag weer te veel, dat zie ik aan je gezicht. Vader zegt dat ik nieuwsgierig ben en dat ik te veel praat. Maar, hier liet ze haar stem dalen, ik kan zwijgen ook. Geheimen zijn veilig bij mij. Denkt u dat ik een geheim heb? Vroeg Theorie. Natuurlijk, antwoordde Lavinia. Vertel me, wat is het? Je kunt me heus vertrouwen. Dat geloof ik zeker, jonkvrouw, zei Theorie. Maar mijn geheim is niet van mij alleen en ik kan het u niet vertellen. Ja, het zou zelfs beter zijn als niemand wist dat ik een geheim heb. Lavinia keek wat teleurgesteld. Toen glimlachte ze echter en zei: ik heb de wenk begrepen. Wees gerust. Ik zal niet spreken over de geheimzinnige pelgrim die onze gast is geweest. Is het zo goed? Dank je, Lavinia, zei Theory ernstig. Daarna spraken ze over andere dingen, maar niet lang, want de burchtheer kwam bij hen met de vraag of Theory met hem mee wilde komen. Deze groette de jongvrouw en volgde zijn gastheer naar de lage zaal, waar de grauwe ridders hem wachten. Ridder Bendu en ridder Arwoud zijn net teruggekomen, zei de burchtheer. Ze hebben de rode ruiters niet gevonden, maar wel hun sporen. Ja, zei ridder Bendu, ze zijn in elk geval hier in de buurt geweest. Verschillende mensen hebben ze gezien, maar ze zijn er nu niet meer. Of ze moeten zich wel heel goed schuilhouden. Wij geloven dat ze verder naar het westen zijn getrokken, vulde Arwoud aan. Dus zullen wij ook naar het westen gaan, zei Bendu, langs de blauwe rivier. Dat is het, sprak ridder Ristridin tot Theory. En daar jij ook die kant op moet, vragen we je of je in ons gezelschap wilt reizen, althans een eindweegs. We zullen snel reizen, voegde de burchtheer erbij. Jij bereidt natuurlijk het paard aller dan men, en voor je verdere uitrusting zal ik zorgen. Theory dacht even na. Het voorstel trok hem wel aan. Hij zou vlug en veilig reizen en bovendien zou hij misschien iets meer te weten kunnen komen van de zwarte ridder met het witte schild, Edwinem, heer van Forresterre. Ik wil graag een eind met u mee, ridders, zei hij. We mogen zeker niet vragen hoe ver je meegaat en wat je doel is, zei Bendun wat nors. Maar Ristridin zei, je kunt meereizen zolang het je goed dunkt. Wij weten ook niet hoe ver we zullen gaan. We zullen de eerste grote weg volgen en het spoor van de rode ruiters. Jij zult misschien verder gaan dan wij. Hoezo? Vroeg Bendu, terwijl hij Ristridin en Theory om de beurt aankeek. Ik zal de blauwe rivier volgen, zei Theory. En na korte aarzeling voegde hij eraan toe, tot aan de bron. Naar Minaurus, riep de burchtheer. Ja, antwoordde Theory, naar Minaurus. De kluizen naar Minaurus, zei de burchtheer. Voert je weg daarheen? Dan is het een goeie, vervolgde hij met een blik naar Bendu, de enige van de grauwe ridders die Theory nog steeds niet scheen te vertrouwen. Groet hem van mij, sprak hij toen tot Theory. Ik heb hem lang niet gezien en dat is niet goed voor mij, want ik heb veel aan hem te danken. Het wordt tijd dat ik weer eens de bergen in ga. Groet hem van mij. Ik zal het doen, beloofde Theory. Dan zullen we ons nu gereed maken, zei Ristridin. We willen graag zo gauw mogelijk vertrekken. Dat wil ik ook, zei Theory.